สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรดิโอจะแปลเสนอรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุพุกุลมีดำเนินรายการนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนที่2ประโยคสำคัญคือ これは何ですか นี่คืออะไรคะ ในบทที่1ตัวเอกของเรื่องคืออันนานักศึกษาต่างชาติจากเมืองไทยแนะนำตัวกับซากุระติวเตอร์ของเธอซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเดียวกันนะคะในบทเรียนที่2ในวันนี้แอนนากับซากุระยังคงสนทนากันต่อไปค่ะ ตอนนี้มาฟังบทสนทนากันนะครับประโยคสำคัญคือ これは何ですか นี่คืออะไรคะ ซากุระさんはいどうぞ これは何ですか それはタイのお土産です ありがとうございます どういたしまして。 ต่อไปมาฟังคำอธิบายบทสนทนานี้กันนะครับแอนนายื่นของบางอย่างให้ซากุระครับ ซากุระซัม คุณซากุระแอนนาเรียกชื่อซากุระเมื่อเราเรียกชื่อคนในภาษาญี่ปุ่นแบบสุภาพจะต้องเติมคำว่า ซัม ตามหลังชื่อนั้นๆด้วยนะครับซึ่งภาษาไทยแปลว่าคุณ เพราะฉะนั้นดิฉันก็ต้องเรียกคุณโคสิทธ์ว่าโคสิทธ์ซังใช่ไหมคะ ถูกต้องครับเราจะใช้คำว่า จัง ทายชื่อเด็กผู้หญิงและ คึง ทายชื่อเด็กผู้ชายครับ はいどうぞ แปลว่าค่ะเชิญค่ะเราพูดคำนี้เมื่อต้องการให้สิ่งของแก่คนอื่นในบทสนทนานี้พูดว่า はい เพื่อบอกให้อีกฝ่ายรู้ตัวว่ากำลังพูดอยู่กับเขาหรือเธอครับและ どうぞ หมายถึงเชิญซากุระไม่ทราบว่าสิ่งของที่เธอได้รับคืออะไรเธอก็เลยถามว่า これは何ですか นี่คืออะไรคะประโยคนี้คือประโยคสำคัญของรายการในวันนี้ครับ これ แปลว่านี่これเป็นคำแสดงว่ามีสิ่งของใกล้กับผู้พูดคือคำช่วยที่บ่งบอกถึงหัวข้อการสนทนาครับ นั่นですか แปลว่าคืออะไรคะเรากำลังถามว่าสิ่งนี้คืออะไร นั่น แปลว่าอะไรซึ่งประกอบกับคำว่า です เป็นภาคแสดงของประโยคครับและ か เป็นคำช่วยของประโยคถ้าใส่คำนี้ไว้ท้ายประโยคและขึ้นเสียงสูงแปลว่ากำลังถามคำถามอยู่ครับ นี่คืออะไรคะเป็นประโยคคำพูดที่มีประโยชน์มากเลยนะคะมาออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยค่ะ これは何ですか แอนนาตอบว่า それはタイのお土産です นั่นคือของฝากจากเมืองไทยค่ะแอนนามอบสบู่จากไทยให้ซากุระครับ それ คือคำสรรพนามที่บ่งชี้ว่าของสิ่งนั้นอยู่ใกล้กับตัวผู้ฟังครับ อ๋อเข้าใจแล้วล่ะค่ะตอนนี้ของฝากที่พูดถึงก็อยู่ในมือของซากุระแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแอนนาพูดว่าโซเรใช่ไหมคะ ใช่ครับคำว่าวะคือคำช่วยที่บ่งชี้ถึงหัวข้อการสนทนาครับ ไทย หมายถึงประเทศไทย โน คือคำช่วยที่เชื่อมคำนามสองคำเข้าด้วยกัน โอมิยางะ คือของฝากหรือของที่ระลึกคำนามในภาษาญี่ปุ่นไม่มีรูปพหูพจน์ซึ่งก็เหมือนกับภาษาไทยครับส่วนที่บอกว่าไทโนโอมิยาเงะแปลตรงตัวได้ว่าของฝากจากเมืองไทยถ้าเราเติมคำว่า です ตามหลังส่วนนี้ก็จะเป็นภาคแสดงของประโยคและจะได้ว่า それはタイのお土産です นั่นคือของฝากจากเมืองไทยค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะภาษาญี่ปุ่นวางคำขยายไว้หน้าคำนามแต่ในภาษาไทยคำขยายจะอยู่หลังคำนามนะคะ ありがとうございます ซากุระพูดว่าขอบคุณค่ะใช่ไหมคะคุณโคสิ ใช่แล้วครับพูดสั้นๆแค่ありがとうก็ได้ครับแต่ถ้าพูดต่อไปว่าございますจะฟังดูสุภาพมากกว่าครับลองฝึกดูนะครับ ありがとうございます พูดถูกต้องกันไหมครับคราวนี้แอนนาตอบกลับไปว่า どういたしまして หมายความว่า ไม่เป็นไรค่ะเป็นคำตอบที่เราพูดกันเป็นประจำเมื่อผู้อื่นเอ่ยคำขอบคุณกับเราครับเมื่อพูดว่าโดอิตาชิมาชิเตะเราจะต้องออกเสียงสระโอตรงคำว่าโดยาวขึ้นนะครับมาลองฝึกออกเสียงกันครับ โดอิตาชิมาชิเตะ คราวนี้ไปฟังบทสนทนาในบทที่2กันอีกครั้งครับประโยคสำคัญของวันนี้คือ これは何ですか แปลว่านี่คืออะไรคะ ซากุระさんはいどうぞ これは何ですか それはタイのお土産です ありがとうございます どういたしまして มาถึงช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นแล้วนะครับที่ปรึกษารายการของเราคือรองศาสตราจารย์อากาเนะโทคุนางะจะมาสอนเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ครับ วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับประโยคต่างๆสำหรับการถามคำถามนะคะ เราไปถามอาจารย์กันนะครับ 私が教えましょう และนี่คือเรื่องที่อาจารย์โทคุนางะสอนในวันนี้ครับเมื่อเราถามคำถามเป็นภาษาญี่ปุ่นเราจะไม่เปลี่ยนลำดับของคำเพียงแต่เติมคำช่วยคะไว้ท้ายประโยคและพูดด้วยเสียงสูงดังนั้น これはお土産です นี่คือของฝากเมื่อกลายเป็นประโยคคำถามก็จะพูดว่า これはお土産ですか แปลว่านี่คือของฝากใช่ไหมครับครับและเมื่อเราไม่ทราบว่าสิ่งของที่อยู่ตรงหน้าเราคืออะไรและต้องการจะถามว่าสิ่งนี้คืออะไรเราก็จะพูดว่า これは何ですか นี่คืออะไรครับเราสามารถใช้คำว่าน ั่น ซึ่งแปลว่าอะไรเพื่อถามเวลาด้วยการเติมคำว่า จิ ซึ่งแปลว่าโมงลงไปในประโยคครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดว่า 何時ですか หมายความว่ากี่โมงครับนอกจากนี้เราอาจจะถามถึงจำนวนคนโดยพูดคำว่าน ั่น กับคำว่าน ิ่ง ซึ่งหมายถึงจำนวนคนและพูดว่าน ั่นนิ่งですか แปลว่ากี่คนครับ นั่นก็คือช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นนะคะช่วงต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางนะคะวันนี้เรามีคำศัพท์บางคำที่อธิบายเสียงคนเดินเราจะพูดเสียงต่อไปนี้อย่างไรในภาษาญี่ปุ่นเสียงเหมือนกับคนคนนี้กำลังเดินอย่างเร่งรีบเลยนะคะ ใช่แล้วครับคำตอบก็คือ สตาสตา คำนี้อธิบายว่าคนกำลังเดินอย่างเร่งรีบครับ มีคำที่อธิบายเวลาคนเดินทอดน่องบ้างไหมคะคุณโคสิทธิ์คะ โนโรโนโร เราพูดถึงคนที่กำลังเดินทอดน่องอืดอาดว่าโนโรโนโรครับนอกจากนี้เรายังใช้คำนี้ด้วยเหมือนกันเมื่อติดอยู่ท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดแล้วก็ต้องขับรถอย่างช้าๆครับนั่นคือคำเรียนเสียงและท่าทางสำหรับวันนี้ครับก่อนจากกันวันนี้ได้เวลารับฟังช่วงบันทึกของแอนนาซึ่งแอนนาจะย้อนกลับไปที่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับ ความฝันของซากุระซังคือการสอนภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศนะคะแต่ความฝันของฉันคือการอ่านมังงะในภาษาญี่ปุ่นฉันก็ได้แต่เรียนแล้วก็เรียน คุณผู้ฟังชอบบทเรียนวันนี้ไหมครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ これは何ですか นี่คืออะไรคะ ค่ะครั้งต่อไปซากุระจะพาแอนนาไปเที่ยวรอบมหาวิทยาลัยอย่าพลาดติดตามรับฟังตอนต่อไปของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ